मेवन मानवद्वा सत्यत्व भावे भी अज्ञान कारकवद अज्ञानादय सत्यत्व अज्ञान मोह मेय जैसे सत्य नहीं प्रमाण जैसे सत्य नहीं कारकवद अज्ञानादि सत्यतम कारक जैसे सत्य अज्ञानादि सत्य होगा इति आशंक्य तदर्थ क्रियाकारित्व वा परमार्थत्व वा इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। ये हुआ था क्या? अच्छा 32 हो गया था। प्रयोजन प्रमाण अभावात परमार्थ सत्यतम मुहादिन्ने इत्युक्त्या प्रयोजन और प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं और प्रयोजन नहीं परमार्थ सत्य के ज्ञान हे उपाधि नहीं उनसे मुहादिर न परमार्थ सत्य तो मुहादिर न मुहादिर परमार्थ सत्यत्व आज मुहादि परमार्थ सत्य नहीं द्वितीया तत्र हेत्वंतर्मुक्त भूमिका वही मुहादि सत्य नहीं पारमार्थिक भूमिका यद वस्तु स्वात्मने वास्ति तत्परार्थं न बोधवत् पारार्थेनैव सद्यच्च तत्परस्माधिर्गुणसत् यद वस्तु स्वात्मनैव अस्ति तत्परार्थम न बोधवत् बोधवत् तत्परार्थम न यद वस्तु स्वात्मनैव अस्ति स्वतंत्र है स्वात्मना एव अस्ति तत् परार्थम न बोधवत् बोध जैसे ज्ञान पारार्थेनैव सच यच्च यच्च पारार्थेनैव सत् तत्परस्माद् न हिरुक् न सत् हिरुक् पृथक् हिरुक् वर्जने पृथक न सत परस्मात् पृथक न है हेरु का अर्थ पृथक हेरु का अव्यय हेरु का वर्जन है अव्यय ये पृथक पारार्थे ने वह सत यत पारार्थे ने वह सत तत् परस्मात् पृथक सत न परमा पर ब्रह्म से पृथक ही नहीं पारार्थे ने यदि तो पर ब्रह्म से भिन्न ही नहीं। 33 स्वयनैव रूपेण विद्यमान यद वस्तु तन्न परतंत्र यदा चिदात्मा स्वयं स्वरूप से विद्यमान तो परतंत्र नहीं होगा परार्थ नहीं होगा तथापि मुहादु किम आयतम मुहादि में क्या हुआ तथा पारार्थेन मुहादि पारार्थेन यदि सत है ब्रह्म से भिन्न नहीं यन मुहादि परतंत्र तो नहीं बस्ती मोह अज्ञान आदि परतंत्र है तत्परस्मात् पृथक न वर्तते ब्रह्म से पृथक नहीं होगा यथा रज सर्प है रज सर्प परतंत्र है रज में है तथा च मिमतम मिथ्या जड़त्वा समतवत इति अनुमातुं शक्यम जड़त्वात् मोहा अज्ञान आदि मोहादि द्वैतस्य कल्पितत्व हेत्वंतरमः ये सब द्वैत कल्पित है सर्वम सर्वमन्यानपेक्षं स दीक्षमानं समात्रया स्वात्मरूपात् पृथक् रूपं न वस्तु उत्प्रेक्षते न्वपि सर्वं स्वमात्रया इच्छमानं अन्यानपेक्षं सत् सर्वं स्वमात्रया ईश्वरं अन्य अनपेक्षं सत सर्वं अनपेक्षं सत है स्वात्मरूपात् पृथक रूप न वस्तु अणुअपि उत्प्रेक्षते स्वात्म सर्व से पृथक अणुअपि कल्पना नहीं कर सकते सब कुछ है सदरूप है स्वमात्रया सद ईश्वरं सद है अनपेक्ष सदरूप है तो तदरूप है घट सन पट सन घटस्फूर्ति पटस्फूर्ति इत्यादि ना स्वरूपतावत मात्रतया नित्य सद्रूपतया स्वरूपतावन मात्रतया स्वरूपतावन मात्रतया नित्य सद्रूपतया संविदा दृश्यमान स्वरूपतावन मात्र स्वरूप मात्र तन मात्रत्वेन नित्य सद्रूप से संविदा दृश्यमान ज्ञान से दिखता है सौ नित्य सद्रूपे स्वरूप मात्र है सर्वम घटादि सप्रकाश पूर्णात्मकम सदैव सप्रकाश पूर्णात्मक है संपद्यते तद घटादि संविन मात्रे कल्पित इसलिए घटादि से कल्पित सन्मात्र है सद अव्यभिचारी सत्य है तस्य सद अनुभवात् पृथक्तम पृथक उपलब्ध है कहते सद अनुभव तो पृथक्तम सदरूप अनुभव से पृथक होगा घटपटादि पृथक उपलब्ध है इतिहासंख्या स्वात्मा स्वात्मा रूपात पृथक रूप न आत्मा रूप से पृथक नहीं स्वात्मन सतरूपा चित स्वात्म सदरूप चित है अन्य अल्पमपि न वस्तु सत अर्थ कुछ नहीं अस्ति अन्य से नभो नलिम न कल्पत्वात् मिथ्या कल्पित है चेतो अन्य च नेक्षते चेत से अन्य ही नहीं जड़त्वाद स्वतो अदृष्ट है स्वत तो नहीं दिखेगा अचिता संबंध से दुर्वचनत्वात् चित स्वतः जो चित्त से बिना ही जड़ होने से स्वतः ज्ञान प्रकाश नहीं दिखेगा नहीं और चित्त के द्वारा प्रकाशित होने के लिए चित्त के साथ अन्य जड़ का संबंध नहीं होगा और संबंध नहीं होने से दिखता है तो आध्यात्मिक संबंध मानना पड़ेगा वास्तव संबंध नहीं इसे बात मिथ्या है अतः सच्चिदात्मनि कल्पितम जगत चकास्ति तीर्थ जगत चकास्ति धातु क्या है चकाश्री युक्तम आत्मनोपि वस्तुत्वाद इतरवत कल्पितत्वाद न तत्कल्पनाधिष्ठानता इत्याशंका आत्मा भी वस्तु वस्तुत्वाद कल्पित इतर वस्तुवत आत्मा कल्पित वस्तुत्वाद इतर वस्तुवत कल्पना का अधिष्ठान कैसे होगा जो कल्पित होगा इत्याशंका आत्मना आत्मनेव स्वभावेन वस्त्वात्मानं बिभर्ति न आत्मनो विद्यते अपेक्षा वस्तुनोन्य समाश्रया आत्मनैव स्वभावेन वस्तु आत्मानं विभर्ति स्वभाव से अपने आप को विभर्ति स्वयं प्रतिष्ठा न आत्मन विद्यते अपेक्षा आत्मन वस्तुन अन्य समाश्रय अपेक्षा न विद्यते जो वस्तु है पारमार्थिक आत्मा अन्य समाश्रय अपेक्षा अन्य को आश्रय करने की अपेक्षा न विद्यते स्वभाव इति अकल्पिता कारण आत्मनैव स्वभावेन स्वभावेन अकल्पित पारमार्थिक रूपेण वस्तु आत्मान विभर्ति आत्मन सम प्रतिष्ठत्वं श्रौतमिति ही शब्दार्थ आत्मनैव स्वभावेन वस्तु आत्मानं विभर्ति ही प्रसिद्ध है समयम प्रतिष्ठ श्रौतम सोपि वस्तुत्वात् अनात्मवत् अपेक्षते अधिष्ठानम् आत्मा भी वस्तुन से अनात्मा के समान अधिष्ठानम् अपेक्षते इति आशंका न वस्तु न आत्मना अपेक्षा वद्यते अन्य समास अपेक्षा न वद्यते नहीं स्व महिमा प्रतिष्ठो अन्य अपेक्षा युक्त अन्य से अपेक्षा नहीं होगा स्वयं महिमा प्रतिष्ठ है न च वस्तुत्व आत्मा अनात्म साधारणम अनात्म वस्तुता ग्राही माना भावात आत्मनि तस्य स्वरूपत्वात् वस्तुत्व आत्मा अनात्म साधारणम आत्मा अनात्मा दोनों में रहने वाले वस्तु तो एक साधारण नहीं है साधारण होगा तो आत्मा में अनात्मा में वस्तुत्व को देकर के दृष्टांत देकर के आत्मा में अन्य सापेक्ष तो अनुमान करेंगे वस्तुत्व तो नहीं क्यों आत्मा अनात्म वस्तु ना वस्तु साधारणम अनात्म वस्तुता ग्राही अनात्म वस्तुता ग्राही माना भावात अनात्म वस्तु अनात्मन वस्तुता ग्राही माना भावात अनात्मन जड़ से वस्तुत्व ग्राहक प्रमाण भावात जड़ में पारमार्थिकत्व ग्रहण करने वाले प्रमाण नहीं अनात्मन अनात्म वस्तुता अनात्म वस्तुता अनात्मन वस्तुता ग्राही माना भावात आत्मनि तस्य स्वरूपत्व आत्मा में वो स्वरूप है आत्मनि आत्मनि अनात्मता ग्राही माना भावात तस्य स्वरूप अनात्म तो आत्मा के स्वरूप है अलग कुछ ही नहीं तो अनात्मता ग्राही प्रमाण अभाव अनात्म अनात्म वस्तुता ग्राही माना भाव अनात्मता वस्तु ग्राही माना भाव। अनात्म वस्तुता, अनात्म वस्तुता ग्राही, अनात्मन वस्तुत्व, अनात्मन वस्तुता तस्य ग्राही सत्य। अनात्म के साथ वस्तुत्व का कर्मधान्य, अनात्म के साथ वस्तु का, नहीं तो अनात्मन, अनात्म के साथ वस्तु करके करने के अपेक्षा अनात्मन वस्तुता तद्ग्राही, अनात्म वस्तुत्व ग्राही प्रमाण अभाव था तस्य आत्मनि तस्य स्वरूपत्व आत्मा, आत्मनि न च वस्तुत्वम आत्मानात्म साधारण अनात्मनः वस्तुता। हाँ, वस्तुत्व अनात्म में वस्तुता का ही ठीक, जो वस्तुत्व आत्मा अनात्म दोनों में साधारण ही, अनात्म में वस्तुता का ही माना भवात्, आत्मनि तस्य स्वरूपत्वात् कस्व वस्तुत्वस्य, आत्मा में वस्तुत्व स्वरूप है, अनात्म में वस्तुत्व ग्राहक प्रमाण है। इसे आत्मा अनात्म दोनों में वस्तुत्व कैसे नहीं, आत्मा में वस्तुत्व अलग धर्म नहीं सच स्वरूप, अनात्म में वस्तुत्व ग्रहण करने वाले प्रमाण है, अनात्मा को ग्रहण करते प्रमाण से, जो वस्तुत्व ग्राहक प्रमाण नहीं है। तो दोनों में वस्तुत्व होने के लिए किस में, आत्मा अनात्मा दोनों में वस्तुत्व ग्रहण करने वाला एक दोनों साधारण वस्तुत्व नहीं। साधारण क्यों नहीं, आत्मा में वस्तुत्व है या नहीं, वस्तुत्व उसका स्वरूप है, स्वरूप से अलग नहीं, और अनात्म ने जो वस्तुत्व कहेंगे तद ग्राहक प्रमाण नहीं, घट दिखता है, घट में वस्तुत्व सत्यत्व नहीं दिखता है। तो एक वस्तुत्व दोनों में नहीं, तो जड़ को दृष्टांत दे करके वस्तुत्वाद अन्य सापेक्ष तो अनुमान नहीं कर सकते। आत्मन अकल्पितत्व अधिष्ठान संभव है फलितमा, अकल्पित होने से अधिष्ठान हो जाएगा, तस्मात तस्माद् अविद्या संभूतं नानात्वं प्रत्यगात्मनि ब्रह्मास्मीति तद्ध्वंसान् न क्वचिद् भेदधीर्यतः। तस्मात् प्रत्येगात्मने नानात्वम अविद्या संभूतम् ब्रह्मास्मिति ही तद्ध्वंसाद् क्वचित् यतः क्वचित् भेदधीर्यतः। हम ब्रह्म ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं है, अन्य व्यतिरिकाभ्याम अविद्यम आत्मनि द्वैतम् इत्यर्थ, अविद्या सत्य द्वैत सत्वम् तदवय तदवा बाध्यत्वाच्च तस्य कल्पितत्वम् द्वैतस्य ब्रह्मास्मिति ध्वंसाद् भेदधीर्यतः। इति शब्द न एक ज्ञान उक्ति ब्रह्मास्मि इति इति मतलब एक ज्ञान है ना, ब्रह्मास्मि इति एक ज्ञान है ना, तस्य अज्ञान निवर्तकत्व प्रसिद्ध्यर्थो ही शब्द, ब्रह्मास्मिति ही ये प्रसिद्ध है अद्वैत ज्ञान से द्वैत का बाधन। ब्रह्मात्म एक ज्ञान तद अज्ञान ध्वस्तो तत्कार्य भेद तद्या ऊर्ध्व ऊर्धं ऊर्ध्वस्वात् ऊर्ध्वं स्यात् ऊर्ध्वस्वात् नहीं ध्योर्ध्वंसाद्। ब्रह्मात्मिक ज्ञान तदज्ञानध्वस्तो तत्कार्य भेद तद्योर तत्कार्य भेद तद्योर ध्वंसाद् भेदस्तद्धिर्वा न क्वचिदपि स्थाम् अतो अद्वयं प्रत्येकमात्रं विशिष्टम् इत्यर्थ। ब्रह्मात्मिक ज्ञान अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान ध्वंस हो, तत्कार्य भेद तद्यो ध्वंसा, तत्कार्य में भेद और उसका बुद्धि दोनों नष्ट हो जाएंगे अज्ञान ध्वस्त हो। कार्य तत्कार्य कौन, भेद तद्धि, अज्ञान का कार्य भेद और भेद ज्ञान दोनों ध्वंस हो, ज्ञान ध्वंसात भेद तद्दीर्भा भेद अथवा भेद ज्ञान न क्वचित है विस्ताम कहीं नहीं, अतो अद्वयम प्रत्येकमात्रम सिस्टम। तत्वज्ञानात अज्ञान बाधे भी मिथ्या ज्ञान से न बाध, ज्ञान से तो अज्ञान से हो गया, मिथ्या के भ्रम ज्ञान रहेगा तस्य अज्ञान तो अनंगीकार, मिथ्या ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान से भिन्न है। अतो भेद ज्ञानम अबाध्यम, भेद ज्ञान है मिथ्या ज्ञान, वो अबाध्य तत्वज्ञान से नहीं होगा इति आशंका मिति मिति उत्पत्तावन उत्पत्ति विरोधात् बाध्यते यतः तद्बाधेनाप्यपेक्षा अस्ति मिथ्याधिबाधनं प्रति यतः मिथ्युत्पत्तौ विरोधात् अनुत्पत्तिर्बाध्यते अनुत्पत्ति के अज्ञान एक नंबर दिया अनुत्पत्ति शब्द न अनाद्य अज्ञान विवक्षितम अनुत्पत्ति विज्ञान अनुत्पत्ति न तो प्राग मात्र तन्निवृत्ते मिथ्याज्ञान बाधम तो मिथ्युत्पत्तौ अनुत्पत्तिर्विरोधात् यत बाध्यते अनुत्पत्ति से अज्ञान बाध्यते मिथ्युत्पत्तौ तद्बाधे मिथ्यादि बाधन प्रत्यय नाप्य अपेक्षा अस्ति अपेक्षा नास्ति अज्ञानस्य बाधे मिथ्यादि बाधन प्रति अपेक्षा भी नास्ति उसके लिए अपेक्षा नहीं मिथ्या अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान कार्य मिथ्यादि नष्ट हो जाएगा तत्वज्ञान उत्पत्तो तद अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान बाध्यते अनुत्पत्ति का अर्थ तत्वज्ञान अनुत्पत्ति दोनों भर में मिथ्या अच्छा मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्ति नहीं मिथ्या च तद ज्ञान अनुत्पत्ति च ज्ञान की अनुत्पत्ति और मिथ्या है मिथ्या च तद अज्ञान करते हैं ना मिथ्या च तद ज्ञान यहाँ अज्ञान से ज्ञान अनुत्पत्ति अज्ञान वही मिथ्या है तो तद अनुपत्ति में तद अनुपत्ति तत्व ज्ञान अनुत्पत्ति होने से ठीक होता है मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्ति ज्ञान अनुत्पत्ति मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्ति तत्व ज्ञान उत्पत्तु अनुत्पत्ति शब्द से अज्ञान लिया ना जो अनुत्पत्ति लिया मिथ्या ज्ञान उत्पत्तु तद अनुपत्ति रूपम अज्ञान अनुत्पत्ति रूप अज्ञान पहले अनुत्पत्ति दिया है कि देखो तद दिया सा अनुत्पत्ति कहेंगे तो हो जाएगा तद अनुपत्ति बोलते मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्ति मिथ्या रूप जो ज्ञान अनुत्पत्ति ये कहेंगे तो मिथ्या रूप जो अज्ञान मिथ्या जो अज्ञान तत्व ज्ञान उत्पत्ति मिथ्या अज्ञान आगे अज्ञान दिया अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान अज्ञान क्या तद अनुत्पत्ति रूपम और तद अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान के अज्ञान तद अनुत्पत्ति रूपम अनुत्पत्ति रूप में कहेंगे तो ज्ञान अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान तत्व ज्ञान अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान अर्थात वहाँ तत्व ज्ञान अनुत्पत्ति का अर्थ नहीं कि ज्ञान का प्राग अभाव इसलिए पहले दिया न तो ज्ञान प्राग अभाव मात्र अनुत्पत्ति शब्द न अनादि अज्ञान विवक्षितम न तो ज्ञान प्राग अभाव मात्र तन्निवृत्ते मिथ्या ज्ञान बाध प्रयोजक तो अभाव क्यों ज्ञान प्राग अभाव नष्ट हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान का बाध का ये प्रयोजक नहीं अज्ञान बाध हो गया तो मिथ्या ज्ञान का बाध हो जाएगा और प्रागव नाश होने से नहीं प्रागवा नष्ट हो तो ज्ञान होता है अर्थात यहाँ अनुत्पत्ति शब्द से अनादि अज्ञान लेना है अर्थात प्रागभाव नहीं लेकर के अज्ञान लेना है अनुत्पत्ति ज्ञान की अनुत्पत्ति किंतु ज्ञान की अनुपत्ति ज्ञान का प्रागव नहीं लेकर के अज्ञान लेना तो तद अनुत्पत्ति में तद अनुपत्ति मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्ति दिया यह मिथ्या ज्ञान से अनुत्पत्ति है ठीक नहीं मिथ्या ज्ञान से अनुत्पत्ति इसको अज्ञान लेना ये नहीं तद अनुपत्ति मिथ्या च अज्ञान अनुत्पत्ति च ज्ञान अनुत्पत्ति मिथ्या च ज्ञानानुत्पत्ति ज्ञान की तद अनुपत्ति ज्ञान अनुत्पत्ति है मिथ्या रूप जो यहाँ जो तद अनुत्पत्ति ज्ञान से अनुत्पत्ति कह देने से हो जाता है ज्ञान अनुत्पत्ति वो स्वभावतः मिथ्या है मिथ्या को अलग करके ज्ञान अनुत्पत्ति तद अनुत्पत्ति ज्ञान अनुत्पत्ति ज्ञान से अनुत्पत्ति क्योंकि पहले क्या दिया कहाँ टीका है किसके ऊपर कौन सा श्लोक में है 35 में हाँ ये तो तत्वज्ञान उत्पत्तु तदनुत्पत्ति रूप ज्ञान तत्वज्ञान उत्पत्तु तत्सदृष्टि को लेना तत्वज्ञान को लेना तत्वज्ञान की अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान वही मिथ्या है। तत्वज्ञान उत्पत्तु तद अनुत्पत्ति रूपम अज्ञान तद अनुत्पत्ति तत्वज्ञान की अनुत्पत्ति और तद अनुपत्ति ज्ञान अनुत्पत्ति दिया है मिथ्या को अलग पद कर देने का है। मिथ्या मिथ्या से समास करने कोई जरूरत नहीं। ज्ञानानुत्पत्ति तद अनुत्पत्ति का थे ज्ञानानुत्पत्ति ऊपर के अनुसार ठीक है हो गया तत्वज्ञान उत्पत्तु तद अनुत्पत्ति अज्ञान बाध्य थे तयोर्विरोधात् अतः तस्य अज्ञान से बाध्य सति अज्ञान का बाध हो गया तो मिथ्या ज्ञान बाधम प्रति पृथक अपेक्षा नस्ति। अज्ञान से हो गया तो ब्रह्म ज्ञान उसका कार्य नष्ट होगा। मिथ्याधियो बाधो न अपेक्षित चेत यदि मिथ्याधि के बाध अपेक्षित नहीं अबाधित तो रह जाए इति आशंका मिथ्या मिथ्याधियोपि बाध्यत्व मज्ञानेकसमन्वयात् मूलध्वस्तु हतम तच्चेन मिथ्याधि किं करोति नः। मिथ्याधियोपि बाध्यत्वम अज्ञानी के समन्वयात् अज्ञानेन एकेन समन्वयात् मिथ्याधियोपि बाध्यत्वम मूलध्वस्त हतम तच्चे मूल अज्ञान संशत हो गया मिथ्याधि न किम करोति अस्माकम किम करोति अज्ञाने बाधिते मिथ्या ज्ञानमपि अयत्रं तो बाध्यते तत्कार्यत्वात् तत्तादात्म्यते तद्रूप है मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान रूप ज्ञानात् अज्ञानध्वस्तो मिथ्याधियोपि ध्वस्तिं वदता ज्ञान से अज्ञानध्वस्य मिथ्याधि का ध्वंस वदता तस्या वस्तुत्वं निरस्तम तस्या मिथ्याधिय वस्तुत्व नहीं अतः संसार हेतु तो निरस्यति तो संसार के हेतु मिथ्याधि नहीं होगा। मूल ध्वस्तो हतम तचेत मूल अज्ञान ध्वस्त होने पर मिथ्यादि नष्ट हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या है मिथ्या ज्ञान तदित्युच्यते थे तद्ध्वस्तो मूलध्वस्तो हतम तचेत तत्शब्द से ध्यान वास्तव नहीं है। वास्तव न तावता सती संसार हेतु सा सती मिथ्या ज्ञान संसार के हेतु नहीं होगा तदा तन्मूला ज्ञान से व तद हेतु तो संभवात तदा तन्मूला ज्ञान मिथ्या ज्ञान का मूल जो अज्ञान है वो अज्ञान संसार हेतु होगा। निगमन भाष्य च कर्तृभोक्तृत्व प्रयोजक इत अध्यासस्य मूलाज्ञान द्वारैव तद हेतुत्वम् उक्तम् अध्यास में निगमन भाष्य में ये नहीं ये नहीं जो अध्यास भाष्य उसमें स्वयं अविद्या कह करके वहाँ का अच्छा देखो लो ठीक है अध्यास भाष्य में है क्या कर्तृभोक्तृत्व प्रयोजक या इसी में जो अध्यास वास्य जाए वहाँ का नहीं वहाँ का हाँ उसमें नहीं है तो इसमें ही होगा। अभी किसको लाया हाँ उसमें देखो जो चल रहा था ये पृष्ठ तो कितने देखो पहले आ गया था एक सौ नब्बे के आगे एक सौ नब्बे पृष्ठ के आगे अच्छा ये पृष्ठ नहीं मिलेगा एक सौ नब्बे के आगे एक सौ नब्बे मिले तो उसके आगे थोड़ा भाष्य दे निगमन भाष्य अंत में आ गया ये नहीं निगमन में समाप्ति में हाँ वही है अध्यास भाष्य में हाँ वही है अध्यासस्य मूलाज्ञान द्वारैव तद हेतुतम अध्यास को जो हेतु कहा अनर्थक हेतु होए अज्ञान के द्वारा हेतुत्वम उत्तम तदभावे तस्व अभावात्, अज्ञान नहीं होगा तो अध्यास नहीं होगा। नापि असति, असति कौन मिथ्याधि, पहले कहता है न तावत सा सती, तृतीय पंक्ति टीका में आया था मिथ्याधि सती सद नहीं, सत होकर के संसार हेतु ऐसा नहीं है, मूला ज्ञान हेतु है। और असत होकर के संसार हेतु होगा न तावत नापि असति, असति का मिथ्याधि तद हेतु, असद होकर के संसार के हेतु न, असत्वादेव अर्थ क्रियाकारित्व अभावत, असत्य अर्थ क्या क्या नहीं। किंच यस्य मिथ्या ज्ञानादि संसार हेतुत्वम स यथार्थ यथार्थवा, मिथ्या ज्ञान आदि को संसार हेतु मानते हैं यथार्थ नाद्य, मिथ्या ज्ञान तो यथार्थ नहीं। मेय मेय रूपानुरोधित्वम मिथ्या संशयोर यदि सम्यक ज्ञानतयोर भेदो गम्यतांकेन हेतुना मिथ्या संशयोर यदि मेय रूपानुरोधित्वम तयोर सम्यक ज्ञानात् भेद केन हेतुना गम्यताम, सम्यक ज्ञान से भेद क्या होगा, मेय के अनुसार यदि मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान हो जाए यथार्थ हो जाए तो तयोर यथार्थत्व सम्यक यदि संकर स्याद, मिथ्या ज्ञान संशय यदि यथार्थ हो गया तो फिर सम्यक ज्ञान भी के साथ मिल जाएगा। न द्वितीय अयथार्थ माने कि मिथ्या ज्ञान को अज्ञान, अज्ञान संशयत्वान्नो मिथ्या ज्ञाना तथैव च तयोस्तत्व विवक्षाया मज्ञानं तत्त्वमुच्यते। अज्ञानात् संशयत्वात् मिथ्या तथा मिथ्या ज्ञानाच अज्ञानं संशयत्वात् अस्माकं मिथ्या ज्ञानात् तथैव च क्रियापदे की जय। अज्ञान संशयत्वात् मिथ्या ज्ञानात् संशयत्वात् अज्ञानं मिथ्या ज्ञानात् तथैव मिथ्या ज्ञानात् अज्ञानं कौन सा श्लोक 40 अच्छा श्लोक अज्ञानम संशयत्वात् न तो अस्माकम नो मिथ ठीक है क्या दिया अच्छा चालीस मिथ्या संशय अज्ञान तथा ही अस्मिन् विषये अस्माकं संशयस्य सत्वात् अज्ञानमस्ति तथा विषयान्तरे मिथ्या ज्ञान सत्वात् अज्ञानं वर्तते एवं लोकव्यवहारात् तो अज्ञानमेव तत्त्वं निश्चितम्। सत्ता अज्ञान वर्तते एवं लोकव्यवहारात् अज्ञानमेव तत्त्वं निश्चितं तथा सर्व संशयत्वात् मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या ज्ञानात् अज्ञानम् अज्ञानम अस्ति नह नह अस्माकम संशयत्वात् मिथ्या तथैव मिथ्या ज्ञानात् अज्ञानम अस्ति। हाँ ठीक है, तो ऐसे अर्थ इतने जो दिया है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। संशयत्वात् तथा तथैव च मिथ्या ज्ञानात् अज्ञानम न अज्ञानम अस्ति। संशय है, ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए अज्ञान है। तो उसमें अध्ययन कर दिया अस्मिन् विषय, इस विषय में हमारे संशय है तो अज्ञान है। संशयत्वात् मिथ्या ज्ञानात् तथैव अज्ञानम अस्ति। संशयत्वात् संशय से सत्वात् अध्ययन करना पड़ेगा, इसको लोक व्यवहार को देखकर दिया। संशयत्वात् मिथ्या ज्ञानात् तथैव मिथ्या ज्ञानात् अज्ञानम अस्ति। संशय है, मिथ्या ज्ञान है तो अज्ञान है। तय उस तत्व विवक्षायाम संशय और मिथ्या ज्ञान का तत्व विवक्षायाम अज्ञान तत्व, ये तो सरल है। तो इसमें अध्ययन कर दिया मिथ्या संशय ध्युर अयथार्थत्व चेद अज्ञानत्व में वस्या, क्योंकि दो विकल्प रहा। तो संसार यथार्थ अयथार्थ वा मिथ्या ज्ञान संशय को जो अयथार्थ मानेंगे, अयथार्थ है तो अज्ञान मानना पड़ेगा। मिथ्या संशय ध्योर अयथार्थत्व चेद अज्ञानत्व में वस्या, तो अज्ञान है तथा ही अस्मिन् विषय अस्माकं संशय से सत्वात् अज्ञानम अस्ति। विषयांतर मिथ्या ज्ञान भ्रम है तो अज्ञान वर्तते लोक व्यवहार से, तैर अज्ञानमेव तत्त्वम्। तो संशय और मिथ्या ज्ञान अज्ञान ही है। अतः तत्स्वरूप विवक्षायाम अज्ञानमेव तद विवेक विरुच्यते। मिथ्या ज्ञान संशय क्या है, अज्ञान ही है। तथा च तयोर संसार हेतुत्व अज्ञान से हेतु तद हेतुता। मिथ्या ज्ञान संशय संसार हेतु हो तो अज्ञान से अज्ञान ही है। तयोर अज्ञानत्व हेतुअंतर महा मिथ्या ज्ञान संशय अज्ञान दूसरे हेतु अज्ञात अज्ञात यद्यत्र ज्ञाते तस्मिन्न तद् भवेत्। सर्वत्र सिद्धिरूपत्वान् मिथ्या ज्ञानमिदं मतम्। अज्ञातेव यत्र यद यद यत्र अज्ञातेव तस्मिन् ज्ञाते तन्न भवेत्। अज्ञातेव यत् यत्र अज्ञातेव यत् तस्मिन् ज्ञाते तन्न भवेत्। तस्मिन् अधिष्ठाने यत् यत्र अज्ञाते यस्मिन् अज्ञाते वस्तुनि यद् दृश्यते अस्ति तस्मिन् अधिष्ठाने ज्ञाते तद अध्यस्तम न भवेत्। सर्वत्र असिद्ध रूपत्वात् मिथ्या ज्ञानम इदम मतम, इसको मिथ्या ज्ञान कहा इदम अज्ञान को। सर्वत्र असिद्ध रूपत्वात् सिद्ध रूप निश्चित नहीं है मिथ्या ज्ञान भ्रम, इसे अज्ञान शब्द से कहा। सर्वत्र असिद्ध रूपत्वात् मिथ्या ज्ञानम इदम मतम, इसको मिथ्या ज्ञान शब्द से कह दिया है। 41 यस्मिन् अज्ञाते सत्येव यन् मिथ्याज्ञानादि जायते। सति सप्तमी करने अज्ञाते यस्मिन् यस्मिन् अज्ञाते सति मिथ्याज्ञानादि जायते तस्मिन् ज्ञाते तन्न स्यात्। तस्मिन् अधिष्ठाने ज्ञाते अध्यस्तन्न स्यात्। तस्मात् अज्ञाते वस्तुनि मिथ्याज्ञानादिर्भावात्, मिथ्याज्ञानादि अज्ञात वस्तु में, ज्ञाते च अभावात् अज्ञात वस्तु में। तद अज्ञान शरीरम, इसलिए अज्ञानम स्वरूप मिथ्या ज्ञान, अतः अज्ञानात्मक मृत सत्व घट सत्य मृदय घटाभाव घट मृदात्मक हुआ। अज्ञान सत्य मिथ्या ज्ञान, अज्ञान भाव मिथ्या ज्ञान भाव, इसलिए मिथ्या ज्ञान अज्ञान स्वरूप हुआ अज्ञान शरीरम। अतः अन्य व्यतर के विरोधान नेदम अज्ञात अर्थांतरम प्रकारांतरण सर्वत्र नेदम चाहिए एकमात्र अन्य व्यतिरेक विरोधान नेदम अज्ञानाद अर्थांतरम, अज्ञान से अन्य कोई नहीं मिथ्या ज्ञान प्रकारांतरण सर्वत्र असत, अन्य प्रकार ही नहीं। इसलिए मिथ्या ज्ञान जो है अज्ञान से भिन्न नहीं, उनसे अज्ञानात्मक ऐसे जो अध्यास में उसको अविद्या कह देते, अविद्या कार्य होने से अविद्यात्मक हुआ, ये इसमें क्या कहा, उसको अज्ञान शब्द से कहते किंतु क्योंकि उसका कार्य कार्य है अन्य व्यतिरिक सृष्टि क्या, मिथ्या ज्ञान अज्ञान सत्य मिथ्या ज्ञान अज्ञान अभाव मिथ्या ज्ञान अभाव ज्ञात अभाव इसलिए अज्ञान शरीरम अन्य व्यतिरिक से विरोधा, इसे कार्य के में वार्तिक में आ गया अज्ञात है यदि अत्र ज्ञाते तस्वीर तद भवेद सर्वत्र असिद्ध रूपत्वात् मिथ्या ज्ञान इदम, इसको मिथ्या ज्ञान अज्ञान को मिथ्या ज्ञान शब्द से कह दिया। और ये सब जितने है मिथ्या ज्ञान अज्ञान से है इसको सिद्ध करने के लिए ये वार्तिक के ऊपर तो व्याख्या नहीं ना उनकी, इसके ऊपर व्याख्या है नष्कर्म सिद्धि पर व्याख्या है, द्वार्तिक के ऊपर नहीं और तैतृय वार्तिक पर नहीं, वो जो मूला विद्या खंडन करते हैं ना, तो यहाँ तो इतने प्रकरण चल रहा है पूरा मूला विद्या के लिए मिथ्या ज्ञान से भिन्न अज्ञान के लिए ही चल रहा है सब ज्ञानाद अर्थांतरण प्रकरण किंच तस्य अधिष्ठान रूपेण स्वरूपेण वा वस्तुता मिथ्या ज्ञान यदि विकल्प आदि तद्रूपेण तद्रूपेण तत्व अज्ञान से अभी तुल्यम, अभी अधिष्ठान रूप से वास्तव है या स्वरूप से, आद्य अधिष्ठान रूप से कहेंगे तो अज्ञान से अभी तुल्यम तत्व मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से वस्तुत्व ये नैव स्यात् सदात्मना अज्ञानस्यापि तेनैव सत्यत्वं केन वार्यते येनैव सदात्मना मिथ्याज्ञानस्य वस्तुत्वं स्यात् तेनैव अज्ञानस्यापि सत्यत्वं केन वार्यते, तो मिथ्या ज्ञान सद्रूप से सत्य है अज्ञान मिथ्या ज्ञान, किंच नहीं अज्ञानादे सर्वस्य प्रत्येक रूपेण वस्तुते भाष्यकार उत्तम प्रमाणित सद्रूप से वास्तव है रज्जु सर्प, रज्जु सर्पो यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग् विवेकतः अवस्तु सन्नपि ह्येष इति पूज्यैरपीरीत अपीरितम् यथा रज्जु सर्प विवेकत प्राग रज्ज्वा सात्मक अवस्तु सन अपि हेष इति पूज्यैरपि एष अवस्तु सनपि एष इति पूज्यैरपि रीतम एष अध्यास ठीक है दिया अच्छा ऐसे ही देते बोल हाँ ठीक है अवस्तु सनपि एष अवस्तु सनपि इति विवेकत प्राग अधिष्ठान रूपेण सात्मक कूटस्थेन आत्मना हाँ तथा इति चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद है एष ही पूज्यैरपि एष एष कूटस्थेन आत्मना कूटस्थात्म से ही ये प्रपंच सदात्मक एष इति देते प्रपंच प्राग विवेक इति उभयत्र अन्वये प्राग विवेकतः रज्ज्वा सात्मक इस प्रकार एष प्रपंच भी अधिष्ठानात्मना कूटस्थेनात्मना सात्मक विवेकत प्राग अर्थात सद्रूप है उसे ये सात्मक है सत्य मिथ्या ज्ञानादिर अज्ञान दशायाम अधिष्ठानात्मना वस्तुत्व उपेत्य अज्ञान दशायाम अधिष्ठानात्मना वस्तुत्व मान्य करे स्वरूपेण वस्तुत्व पक्षम प्रत्याह स्वरूपत पक्ष नहीं स्वतः स्वतस्तु सत्यता साक्षात् नोभयोरपि विद्यते अविचारित सिद्धित्वान् न स्वतः परतोपिते स्वतस्तु उभयोरपि संशय विपर्योर सत्यता साक्षा न विद्यते अविचारित सिद्धित्वात् न स्वतः परतो भी स्वतः सिद्ध नहीं परतपि न सिद्ध नहीं स्वतः उभयोर मिथ्यादि संशयोर उभयोर अज्ञानम अपि न समुचितम उभयोरपि साक्षात उभयोरपि विद्यते अपि से अज्ञान भी अज्ञान भी स्वरूप तो सत्य नहीं। तू शब्द अवधारणार्थ स्वतस्तु सत्यव सत्यता नावृत्ते तू शब्द क्रियापदांतरेण नहीं क्रियापदरेण नैव विद्यते स्वतः सत्यता साक्षात उभयोरपि नैव विद्यते न विद्यते एव साक्षात मानवशात स्वतः सत्यता मान प्रमाणवशात अज्ञानादेश स्वरूपेण वस्तुता न प्रामाणिक हेतुमाह स्वरूपत प्रामाणिक नहीं अविचारित सिद्धित्वात् अविचारिता सिद्धि न तदेव कथम तदा न स्वतः परतोपि सिद्ध्यति स्वतः नहीं परतोपि नहीं अज्ञान सहित संशय मिथ्याज्ञाने द्वितीया निर्दिश्यते अज्ञान सहित संशय मिथ्याज्ञाने द्वितीया निर्दिश्यते न स्वतः परतोपि ते यहाँ जो द्वितीया है इसमें द्विवचन नहीं थे पाठ स्यात करके मैंने लिखा है टिप्पणी पहले हैं कहाँ अर्थ करना पड़ेगा हाँ हो तो द्वितीय क्या द्वितीय क्या विभक्ति ऐसे द्वितीय दिवस द्विवचनान द्विवचनांततया द्विवचन नहीं थी पाठ स्याद इसे लिखा था टिप्पणी पहले पाठ में द्वितीय मतलब द्विवचनांत उसमें द्वितीय है ना हाँ तो कुछ तो टिप्पणी आ सिद्धतः अज्ञान सहित मिथ्या ज्ञाने संशय मिथ्या ज्ञाने संशय मिथ्या ज्ञान तो द्विवचन हुआ है क्या लिखा है लिखा है देखो यहाँ के पुस्तकालय क्या अच्छा अच्छा तो पाठ बुर्ग निर्दिश्यते निर्दिश्यते ठीक है निर्दिश्यते थे अच्छा तो द्विवचन नहीं थे पाठ द्वितीय के स्थान पर द्विवचन है ना द्विवचन है ना नहीं किंतु लगेगा नहीं ना अच्छा ये तो श्लोक में नहीं ना ठीक है नहीं हाँ द्वितीय के स्थान पर द्विवचन है ना सीधा अज्ञान सहित संशय मिथ्या ज्ञाने द्विवचन निर्दिश्यते हाँ ये इसके स्थान पर वो पाठ है ठीक है उसमें दे दिया वही पाठ चाहिए द्विवचन है ना हाँ द्विवचन है ना हुआ नहीं तद्रूप प्रत्येक रूपेण सिद्ध्यति नहीं तत् प्रत्येक रूपेण स्वरूपेण प्रत्येक रूपेण सिद्ध नहीं विरोधात् ऐक्य युगात ऐक्य नहीं नापि भेदेन पर भिन्न तस्य धर्मत्वेन स्वरूपेतन दुर्वचत्वात् भेद भिन्न होकर के संशय विपर्य न धर्म न स्वरूप दुर्वच न च स्वतः स्फुरति स्वतः स्फुरण होगा ये नहीं जड़त्वात् नापि परत अन्य से असंबंधात् अतस्तद अविचारित सत्तास्फूर्ति कम इति अविचारित सत्तास्फूर्ति ययो अविचारित सत्तास्फूर्ति वाला संशय मिथ्या ज्ञान अज्ञान के साथ अज्ञानादि प्रतीचो भिन्नम तस्य स्वरूपेण वस्तुत्वाद अन्यस्य तद अभावात् तत्कथम अविचारित सिद्धित्वम इति आशंक्य शंका फिर कहते अज्ञानादि प्रतीचो भिन्न प्रत्यात्म से भिन्न तस्य स्वरूपेण वस्तुत्वात् प्रत्यात्म स्वरूपे वस्तु अन्यस्य तद अभावात् अन्यस्य असतः तुच्छस्य वस्तुत्व अभावात् अन्यत वास्तव है ही नहीं अन्य से तदवा तत्कथम अविचारित सिद्धि तम अविचारित सिद्धि कैसे होगा इति आशंका तदेव तदेवानुप्रविश्येति तत्त्वं यत् पारमार्थिकं सच्चत्यच्चादिकां भित्तिं मोहात् प्रापदिति श्रुतिः तदेव अनुप्रविश्य सच्चत्यच्च अभवत् यत् पारमार्थिकं सच्चत्यच्च इत्यादिकं भित्तिभेद मोहात् प्रापत् मोह से वही प्राप्त हुआ इति श्रुति तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत प्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्च अभवत् श्रुति इत्यादि श्रुति यत् पारमार्थिकं तत्त्वं तदेव सच्चत्यच्च इत्यादि कहति भेद कर सच्चत्यच्च इत्यादिकां भित्तिं अज्ञानात् प्राप्तवत् अज्ञान से प्राप्त इति कहती वही प्रविष्ट होकर के वही सत्य तो हो गया तथा च परस्यैव तेन तेन आत्मना अवस्थानात् तद्रूप से पृथक प्रथनम प्रथमानम अभिचारित रमणीयम क्या पाठे प्रपथन नहीं चाहिए पृथक प्रथमानम क्या पाठे टीका में अंतिम प्रथमानम हाँ पृथक प्रथमानम प्रकट करना थ के आदि मां लिखना प्रथमानम अविचारित रमणीयम इसलिए अलग अलग प्रथमान जो है अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय अविचारित रमणीयम ओम।